pamoja na kumuomba Allah tabaraka wa taala akupatie taufiki juu ya kujifundisha kitabu cha Allah. Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'an akasema, innal ladhina yatluna kitaba Allahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور. الله تبارك وتعالى أمسيما دني قرآن إن الذين يتلون كتاب الله حقيقة والي أمباو ونكسوم كتاب شاء الله أصبوه ونصوم مشان ونصوم أسيك ونصوم وندوم كتك كسوم كتاب شاء الله وأقاموا الصلاة وكسمميش صلاة wakadumu katika ibada ya swala, wa anfaku mima razakanahum sirra wa alania, na wakatoa katika vile ambavyo tumewaruzuku kwa njia za siri na kwa njia za dhahiri. Yarjuna tijarata lan tabur, watu hawa na matarajio mazuri mbele ya Allah tabaraka wa taala ya kufanya biashara na Allah, biashara isiyokuwa na hasara, biashara yenye faida. Liwafiahum ujurahum wa yazidahum min fadli, ili Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama aje awatimilizie malipo yao, awalipe kwa wao kuwa na tabia ya kusoma Qur'an, awalipe kwa tabia ya kudumu katika ibada ya sala, awalipe kwa tabia ya kuwa ni wengi wa kutoa katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Hawa wafanya biashara wanafanya biashara na Allah, biashara ya Allah kusoma Qur'an, kukisoma kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Kadri unavyoisoma Qur'an na ukawa unayafahamu baadhi ya maneno unayoyasoma, basi moyo wako unapungua ugumu, ususuavu, ujeuri, moyo unalainika kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na unaposimama katika swala, viungo vyako vinalainika kwa Allah tabaraka wa taala. Unapotoa mali yako, moyo wako unalainika kwa Allah tabaraka wa taala. Vyote hivi vinakutengeneza wewe unakuja kuwa ni mtu mwema, mtu mzuri, mtu msafi. Na sio mambo madogo, yote haya ni mambo mazito. Tumuona mtu akikaa kusoma gazeti mpaka atalimaliza, macho yake hayajapata usingizi. Utamuona mtu akisikiliza taarifa ya habari hachoki mpaka taarifa imekwisha. Lakini mtu akisikiliza hutuba analala, mtu akisikiliza Qur'ani anasinzia, akisoma ndo kabisa atakuta msaafu umeanguka naye hana habari. Kwa nini? Kwa sababu moyo tayari ushaathirika. Sasa tuna kazi ya ziada ya kuzitengeneza nafsi ili tuweze kuwa ni watu wema. Allah tabaraka wa taala ametuhimiza kusoma Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza kujifundisha kusoma Qur'an. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitab Allah, wakawa watu hawa wanakisoma kitabu cha Allah Qur'an, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana wao kwa wao, huyu amfundisha huyu na huyu amfundisha yule na yule amfundisha yule, wanafundishana watu hawa wako katika nyumba ya Allah, miongoni mwa nyumba za Allah, ima ni madarisi, makano hasa zimeandaliwa kwa kusoma Qur'ani, au ni misikiti, watu wakakaa mle ndani wakasoma Qur'ani wakasomeshana. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa Allah anawateremshia utulivu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na Allah huwafunika kwa rahma zake. Wa haffatuhum al-malaika, na malaika wa Allah huja kuwafunika watu wale kwa mbawa zao. Wa dhakarahum Allah fi man 'inda, na Allah huwataja watu wale kwa viumbe walioko katika mala'il a'la, wale viumbe walioko mbinguni. Allah anawataja, muangalieni fulani ibn fulani na fulani ibn fulani, angalieni waja wangu wamekaa katika nyumba, wamesoma kitabu changu, angalia wanapofundishana, angalia juhudi zao. Maneno ya kusifiwa na Allah ni maneno yana faraja zaidi na yana manzila kwa Muislamu. Lakini ni vikao vigumu katika vikao ambavyo watu wamedumu katika vikao hivyo. Wal hadithu sahihun akhrajahu al-Imam al-Bukhari, lakini pia vile vile katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, hadithi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab aliwaambia watu, akawaambia, faqad qala nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam, inna nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam qad qala, mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam amesema, inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, hakika Allah anawainua kwa hiki kitabu watu, wa yadau bihi akharin, na anawaporomosha watu wengine kwa hiki kitabu. Kuwa katika wale wenye kuinuliwa na wanaopenda kunyanyuliwa na Allah tabaraka wa taala, wewe ili upate daraja na upate heshima na nafasi mbele ya Allah, basi kuwa ni mtu ambaye unapenda kukisoma kitabu cha Allah, umedumu kujifundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala, Qur'an. Na kadri waislamu watainua Qur'ani na wataipa daraja Qur'ani, wataiheshimu Qur'ani, na ndivyo Allah tabaraka wa taala naye atakavyowainua wao. Wakiinua Qur'ani wakaipa kipaumbele, na Allah tabaraka wa taala atawainua, na wao watakuwa ni watu wenye nafasi. Na kama watu wataipuuza Qur'ani na wakaacha kuisoma Qur'ani na kuisomesha Qur'ani, na wao pia vile vile Allah tabaraka wa taala atawapuuza na atawachaniza watu hawa, kama ambavyo pia imekuja katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, na hadithi ameisimulia sahaba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Anasema radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifundisha kusoma Qur'ani na yeye akawafundisha wenzake kusoma Qur'an. Hii ni daraja kubwa na hii ni nafasi ya hali ya juu ambayo watu wengi wameiacha na watu wengi wameipuuza. Na utaona leo jamii yetu ya Waislamu wamerudi nyuma sana katika kusoma Qur'an. Lakini kuna watu wanajitahidi kusoma Qur'an, wanajituma kusoma Qur'an, na wala hawataki kuifanyia kazi Qur'an. Pia hawa ambao wanasoma Qur'ani na hawayafanyii kazi mafundisho ya Qur'ani, pia na wao wanaziharibu nafsi zao, na wao pia vile vile wanajirudisha nyuma na kuzikosa fadhila ambazo amezieleza Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi aliyosimulia Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, hakika Allah ana watu katika jamii ya watu. Yani Allah ana watu wake katika watu, katika hawa viumbe kuna watu ambao ni watu wa Allah tabaraka wa taala. Faqila man ahlu Allahi minhum, wakauliza masahaba, kina nani watu wa Allah katika hawa wanadamu, katika watu, watu wa Allah kina nani? Fakala Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ahalullahi ahalul Qur'an hum ahalullahi wa khasatuhu. Ahalul Qur'an, watu wanaosoma Qur'an, watu wanaofanyia kazi mafundisho ya Qur'an, hum ahalullahi, hawa ndio watu wa Allah, wa khasatuhu, na hawa ndio vipenzi wa Allah tabarak wa taala. Kwa nini na wewe usiwe katika hao? Yaani kuna kitu gani kinachokuzuia wewe Muislamu usiwe katika watu wa Qur'an, usiwe katika watu wa Allah, usiwe katika watu wanaopenda na kudumu kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Katika njia ya kwanza ambayo Muislamu anaweza kuutengeneza moyo wake, ni kuutengeneza moyo wake ukapenda na ukadumu kukisoma kitabu cha Allah na kuyafanyia kazi mafundisho yaliyoelezwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alipotueleza katika hadithi ambayo miongoni mwa hadithi tulizozisoma, khairukum man ta'allama al-Qur'ana, mbora wenu ni yule ambaye amejifundisha kusoma Qur'an. Wa 'allamahu, baada ya kuwa amejua yeye kusoma Qur'an, akaifundisha kwa wenzake. Tunajifunza katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam umuhimu wa kujifundisha kusoma Qur'an na kuwafundisha wake zetu na watoto zetu kusoma Qur'an, na zikawa nyumba zetu ni nyumba ambazo zinasomwa Qur'an ndani yake. Lakini pia umuhimu wa kuisoma Qur'an na kuisomesha uko sambamba na ya mafundisho ya Qur'an. Ili uweze kuifanyia kazi Qur'an na uyafanyie kazi mafundisho ya Qur'an, ni lazima ujifundishe maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima uzisome sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huwezi kuifahamu Qur'ani bila maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu aliyoifundisha Qur'an na kuifafanua ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunawajibika sisi Waislamu kujitoa katika kundi la watu wasiojua kusoma Qur'an. Ni sura mbaya na ni jambo linahuzunisha na ni jambo pia vile vile linaleta aibu. Kwa nini Muislamu awe hajui kusoma Qur'an? Al-Imamu Abu Daudi ameitaja hadithi moja ndefu kidogo. Hadithi kaisimulia sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Mzee mmoja amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule bwana hajui kusoma Qur'an. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume amsomeshe Qur'an. Mtume akamwambia ikra thalatha min thawi alif lam ra, soma hizi sura tatu zinazoanza na alif lam ra. Yule bwana akamwambia Mtume, kabura tisini, umri wangu umekwenda, mimi nimekuwa mtu mkubwa, nimekuwa mtu mzima, halafu washtadda qalbi, moyo wangu umekuwa mgumu, sio kama vijana, wa ghalwa lisani, na ulimi wangu umekuwa mzito. Hizo sura unazoniambia nijifundishe kuzisoma ndefu siziwezi. Mtume akamwambia ikra thalatha min dhawi hamim, basi jifundishe sura tatu za Hamim. Akamwambia faqala mithla maqalatahu, yule bwana akasema kama aliposema mwanzo, mimi nimekuwa mtu mzima, nimekuwa mzee, ulimi pia umekuwa mzito, hauwezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amsikilize yule mzee, kisha yule bwana akamwambia Mtume, nisomeshe sura ambayo imekusanya jamia, imekusanya sura zingine ndani ya sura hiyo hiyo. Faqarahu idha zulzilatil ardu zilzalaha hatta faragha, Mtume akamsomesha idha zulzilatil ardu zilzalaha mpaka akamaliza. Yule mzee alipokuwa akasomeshwa hiyo sura mpaka ikafika mwisho, naye akaisoma, kisha akasema walladhi ba'athaka bilhaq, namuwapa yule ambaye amekutuma wewe Muhammad kuwa ni mtume wa kweli, na umekuja na haki, la azidu alaiha abada, sizidishi hii sura, nitasoma hii hii moja. Angalia mtu alikuwa mzito sana, lakini na uzito wake pia alimuomba mtume amfundishe japo sura moja ambayo ataweza kuihifadhi, imekusanya mafundisho mengi ya Qur'an. Mtume akamfundisha idha zulzilatil ardu zilzalaha. Baada ya kumwambia haya maneno mtume, faadibara ar-rajulu, yule bwana akasimama akaondoka. Faqala sallallahu alayhi wa sallam aflaha ar-ruwaijilu, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema amefahulu huyu mzee wa kiume. Na ruwaijilu ni imekuja katika sigha ya tasghir, yani kijanaume, maana yake ni mwanaume lakini mdhaifu, mnyonge. Lakini neno lilokuja mbele kwa mtume aflaha, amefaulu, kwa kujifunza sura moja tu akaweza kuihifadhi, amefaulu. Na yule bwana akachukua ahadi kwa mtume kwamba hazidishi na atadumu kuisoma hiyo hiyo sura, idha zulzilatil ardu zilzala. So jiulize, sura ngapi uzijui? Na wewe labda ni kijana bado, umri wako unakuruhusu kuhifadhi, ulimi wako haujawa mzito, labda kwa sababu watu wengi wapenda kuzungumza kilugha, basi ndo ndimi zinaharibikia huko huko hata kama wakiwa wadogo. Lakini zinaweza kutangamaa. Sasa kwa nini wewe Muislamu ifikie hatua kwamba utakuwa bado mpaka leo, labda kuna miaka 30 umri wako, una miaka 25 umri wako, una miaka 20, kwa nini unajua kusoma Qur'an? Kwa nini usiwezi kusoma Qur'an? Kila mmoja aweke azma ya kujifundisha kusoma Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na watoto tuanze kuwahifadhisha Qur'an mapema, kabla ndimi zao hazijaharibika kama za kwetu. Lakini watoto watakapoanza kushughulishwa na kuhifadhi lugha za Kiarabu, lugha za Kiingereza, wakaacha kuhifadhi akida yao, wakaacha kuhifadhi kitabu cha Mola wao, wakaacha kuhifadhi sunna za mtume wao, tutakuwa sisi wenyewe tunaiharibu dini na tunaziharibu nafsi zetu na familia zetu. Na Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'ani, wala tulqu bi aidikum ila tahaluka, msijiangamize kwa mikono yenu wenyewe. Yaani msipelekee mikono yenu ikawa sababu ya nyinyi kuangamia. Hapana. Mkono wako na pesa yako isiwe sababu ya kuharibu nafsi yako. Mkono wako na pesa yako isiwe sababu ya kuharibu watoto wako na kuiharibu familia yako. Lakini iwe sababu ya kutengeneza wewe na iwe sababu ya kutengeneza familia yako. Na Allah tabaraka wa taala atupe taufiki ya kudumu kukisoma kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallama. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.